En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adoraba al sol y la luna y la tierra y a la lluvia que los moja. En Latinoamérica la gente falta en vez de sobrar. Brasil tiene 38 veces menos habitantes que Bélgica. Paraguay, 49 veces menos que Inglaterra. Perú, 32 veces menos que Japón. Italia está mucho más poblada que Haití y El Salvador. Sus pretextos ofenden la inteligencia, sus intenciones causan indignación. La mitad de los territorios están vacíos en Brasil, Venezuela y Ecuador. Tenemos todo prohibido, menos cruzarnos de brazos. La pobreza no es un oscuro designio ni está escrita en los astros. Al identificarse con tranquilidad y orden, la derecha razón tendría. Al ser el orden la cotidiana humillación de las mayorías, tranquilidad que el hambre sea hambrienta e injusta la injusticia. Perpetuar el orden actual es perpetuar la peor de las tiranías. La historia es un profeta con la mirada vuelta atrás por lo que fue y contra ello anunciando lo que será. Benvinguts i benvingudes a la premonició. Benvinguts i benvingudes a 1984. 1984, aquí, és un espai de ràdio centrat en els sons més subversius, on tampoc oblidam ni oblidarem aquelles lluites que dia rere dia roveien aquest sistema podrit, corrupte i obsolet. Estirem cada setmana, com és habitual, entre avui, dia 12 d'octubre i final de juliol, des de Tito Eta Ràdio, cap a la resta del món, entre les 5 i les 7 de Sora Baixa, dues hores. Incrementam aquesta temporada i també incrementam els col·laboradors que anirem presentant al llarg dels propers programes. Estem al 108 FM en directe. I a titoieta.cat ens podeu sentir en directe també i a part ens podeu sentir en diferit a través del podcast de Ràdio Bronca, que sonaran els dimecres de 9 a 11 del matí i els divendres de 7 a 9 de Sora Baixa. I bueno, quina és la freqüència que fan servir els nostres oients de Barcelona? El 104.5. El 104.5, si no vaig errat. I un saludo a ells i també els de Ràdio 77. També, també. I avui al programa pues, també enviem un saludo als Lots de Llevant i en Raül, que avui no pot estar al començament de temporada de la ràdio, però bueno, hem ficat mal seu baúl i algo sí que sonarà. I avui també li dedicam la primera part del programa als oients de Tot Kevi, l'espai que ens precedeix cada setmana aquí a Tito Eta Ràdio, i també a en Antoni especialment. I és que hem duit un programa una mica heavy, eh? No és veritat, Jota? Bueno, heavy, bé, bones tardes. Heavy, heavy, no. Som versió de grup heavies. Però bueno, amb un toc punk, evidentment, no... No me n'oblidam. Sí, no. I bueno, començarem amb la primera banda de la teva selecció dedicada a aquests oients, bueno, que no perdin el fil entre el heavy, el trash, el punk, el hardcore i aquells renous, sí, que més locons fan tornar. Són el Resist i fan una versió d'Esparanoid de Black Sabbath, i això està tret d'un recopilatori que recopila la discografia d'aquest grup del 89 al 92, i ho van treure dos segells polonesos, que són Nick Nine i el Malari Records, i pots enxufar Paranoid. Després d'escoltar aquesta banda de Portland, no eren? Bueno, d'Oregon, sí. Però per mi no és Portland, és una altra ciutat, vamos. Crec que en aquesta banda també trobàvem membres que després van estar altres grups molt actius. En Kelly Butor. Kelly, el nostre amic Kelly, sí que formava part d'aquesta formació de Resist. Holocausto Pomada, Detestation, Severe Head of State... Jo te contaré una anècdota de quan van venir a Trophy of Madness, que no tocava en Kelly, però vam anar a fer unes voltes per Palma amb el nostre amic Pere i cercaven tendes de discos i deien, que tendes de discos punk, això, ara fa 10 anys, pues no n'hi ha cap, vam anar a Runaway, estava tancat, i, no, i van dir, punk, no, we are looking for heavy metal records. Ah, mira. I mira, devia ser per això, per fer-se un parell de versions. Era cap a Disco Loco, quan cap a, existia. Zona disco, així tot. S'han pillat un vídeo d'un VHS de Sin Dios, en tot cas. Bueno. Com continua la selecció d'aquesta hora baixa Heavy Meets? Bueno, em va drenar l'inoda, eh? Això és un CD que ve reeditat, diguem, el seu segon LP, Sumusus Fungus Amongus, hi ha un parell de bonus track, hi ha una versió d'esquís que se diu Deus. Pues n'hem escoltat de tot d'una. Sí. Escoltar aquesta genial versió dels nord-americans Adrenaline Ode, eren de Nova York, no és vera? Nova Jersey, m'ho pareix. Bueno, la comarca. Està ferrat, un s'altre. Pues anem a continuar amb una altra versió. Aquesta recerca, no crec que hagi estat molt ardua, perquè jo crec... Molt, molt pobra, on tu se poden trobar coses més interessants. Per exemple, repetirem el Paranoid. Però molt diferent del que hem escoltat. Ara anirem un grup del 77, que es va formar el 77, són els Dickies, de Los Angeles, com si no vaig errat. I això està tret del seu primer LP, de Incredible Shirking Dickies, i és el Paranoid de Black Sabbath. Think I'm insane because I am frowning on the night. que treure el primer disco, un disco tan bo com aquest de Dickies, i permetre-te el lujazo de ficar tantes versions, no? Perquè fiquen la de Paranoid i alguna més, sí, diria jo. Sí, ja me sona, ara, no sé de qui és, F of Destruction. Això a lo millor te poden ajudar a la taula o algun dels col·laboradors tenim per aquí. Bueno, seguirem investigant. Ventura, si em poses un trosset, el seu número 7, menys si sona qualcú. Amen. Però no crec que sigui d'aquest grup heavy metal. Se sap, eh? Has de deixar l'estribillo. No se tinc de dubtes, no? Jo no ho sé, ja dic, bueno, que no ho sabia. Però per un altre dia. Ara ho mirarem. Ara ho mirarem. I quin més t'has duit de versions? Perquè... Motor Hit t'agrada, Motor Hit. Jo Motor Hit m'agrada. Era bé, coneixes un grup que es diu D6. Algo de sentit, sí. Se deia D6. Amem? Quin és? Un grup que se deia D6. Sí, sí, conec perfectament. Doncs pues anem a escoltar-la. Investigat la cançó d'abans. Era una versió. Ja ho sabíem. Jo he trobat que és d'un tal Philip Gary Schlein, que se feia dir P.F. Sloan, i que va escriure aquesta cançó l'any 1965. Ahir mateix. Però tu me deies també que Barry McGuire la va fer més popular, no? Una cançó de protesta, de Eve of Destruction. I bueno, jo crec que li poden començar a donar pas a alguns dels altres col·laboradors que estan avui a l'Obaixa aquí al Casal Pere Capellà de Titoeta Ràdio. I és que d'aquí una estoneta xerrarem amb la banda Quatermass de reggae, que ens presentaran les cançons del seu nou LP. I bueno, en Kenny, com que també estava a la gravació que escoltàvem d'aquesta banda D6 i la versió de Motorhead, éreu molt fans de fer versions, eh, Kenny? O no? Sí, no? Bones tardes. Bones tardes, i tu ho saps també, ben bé. Sí, ben bé. Ara l'escoltàvem i dèiem això, no? Que després de 10 anys de volta gravada sonava un poc lenta, però bueno, està clar que en els directes era un poc més accelerada, però bueno, Jo, de lo que varen gravar, és de la versió que varen gravar, és la que estic més content aquesta, més que se despogués sonar idea. Se despogués? Se despogués també m'agrada molt, que justament l'altre dia també l'ho vaig sentir, en el recopilatori... De Maximum Rock and Roll. De Maximum Rock and Roll, l'ho vaig sentir l'altre dia, sí. I aquesta m'ha sorprès molt, avui sentir-la, la veritat, no m'ho esperava sentir-la. Jo diria que és una adaptació més que una versió, no? Claro, que el lo va que té, el lo va que té, sí, sí. I quines altres bandes se t'han acudit de... Sí, però ara no sé si pots una altra cosa, perquè no tenia res preparat, Fede. Bueno, pues lo que tenia jo preparat aquí, coincidint amb el dia, és un minut de glòria que li dedicarem a Eugenio. En el tren de largo recorrido, Barcelona-Sevilla, en uno de los vagones viajaba un enano. A las 2 horas de viaje se oye por megafonía: señores pasajeros, por problemas en la estación de Córdoba, este tren no efectuará su habitual parada en dicha estación. Sentimos las molestias que esto les pueda ocasionar. El enano se echa a llorar desconsoladamente y un legionario que estaba sentado a su lado le dijo: pero ¿qué te pasa, macho? ¿Por qué lloras? Tú es que me tengo que apear en Córdoba como sea, si no, no llego al entierro de mi padre. Tú no te preocupes, por mi madre y por la legión, que tú te apeas en Córdoba. Tú verás, tú, yo te voy a agarrar por los hombros, te sacaré por la ventanilla. Tú empiezas a mover los pies como si corrieras para coger la velocidad del tren, entonces yo te suelto y así no te pasa nada. Efectivamente, llegando a Córdoba, el legionario trinca al enano por los hombros, lo saca por la ventanilla, el enano empieza a patalear y lo suelta en el andén. A la media hora, el legionario va al vagón cafetería del tren y cuál es su sorpresa al ver al enano llorando a lágrima viva apoyado en la barra. Digo, macho, digo, ¿pero qué haces aquí? Y no te he soltado en Córdoba. Y el enano entre sollozos le digo, ¿qué cago aquí? Y 2 vagones más atrás iba otro legionario mirando por la ventanilla y fumando un cigarro. Y cuando me vio corriendo dijo, por mi madre y por la legión, que tú no pierdes el tren, macho. Muchas gracias. Thank you. Genial banda aquesta de Bèlgica. Escoltàvem, de Hiatus. Hiatus. LP boníssim. El sueño de la razón produce monstruos. I la seva particular versió del Letter B Rock de ZCDC. I ara m'ho ha sortit un dubte. No? Aviam. Que, bé, la cançó se diu Letter B Punk. Però així com ho escriuen, és Let Derby, D-R-B-I, B-Y, menys si deu tenir res que veure de derbi, Crash. Jo crec que té més a veure amb un derbi de futbol. Bueno, Let Derby pues... Punk, en qualsevol cas, és un àlbum genial. Genial. I per tancar una cara del disco és una genial versió per de... Per tancar el disco. Se queda bé. I també penso al final del Let Derby Punk, que és heavy. I és que jo crec que això ja és el clímax. Estem en el clímax de les cançons que has trobat, no? Bueno, no... Amem? Què més has trobat? Bueno, ara tornarem a Mallorca, una altra contribució mallorquina punk heavy metal, que són, bé, Joy de Rase, tret del seu CD, doble CD discografia, 1996-2002, i ja no estic segur si és original dels Twisted Sisters o no. Ho és? Jo diria que sí. Era, venga, una versió de We're Gonna Take It. Somos de Mallorca. Somos de Mallorca. Vivimos en medio del mar. Si quieres conocernos, ven aquí. Nos podrás encontrar siempre en el bar gris. Si oyes jaleo, estamos ahí. En otros pueblos beben sin Rabino o Ribeiro. Aquí te verás lo mejor que hay. Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar. Si quieres conocernos, ven aquí. Churriné con limón, pomada de las islas, ginebra destilada sin filtrar. Aquí más o menos, todos nos llevamos bien. Somos los que estamos, es lo que hay. Oh, oh, oh. Churriné, sí. Con limón, sí. Con hielo, sí. Por allá. Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar. Si quieres conocernos, ven aquí. Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar. Si quieres conocernos, ven aquí. Una si quieres conocernos, ven aquí. Venga, vamos todos, joder. Somos aquí, aquí. Somos de Mallorca. Esta línea. Vivimos en medio del mar. Hello. Si quieres conocernos, ven aquí. Venga, hostia, vamos. Somos de Mallorca. Vivimos en medio del mar. Si quieres conocernos, ven aquí. Tot un clàssic, no és vera? Pues mira, era una versió dels Twitch Sisters i abans xerràvem amb en Kenny, que el cantant de Hiatus tenia una altra banda després de Hiatus que se feia dir Twisted System, perquè veus que sempre hi ha un filillo allà, sí, heavy metal de fondo, no? Twisted System, bona gent, no, Kenny? Què trobes d'ells? Sí, varen tocar amb ells allà a la gira que varen fer fa més de 10 anys per Europa i sí, va ser molt xulo. I en canvi Twisted Sister no els coneixes tant de prop, però alguna cosa hauràs sentit d'ells, no? Sí, tenc un CD que m'ho vaig comprar justament per aquesta versió de This We're Not Gonna Take It, que la vaig conèixer per mort de Somos de Mallorca, d'oi de res. Ah, pues mira. I bueno, per això, sí, sí. No, no ho vol contar. En Kenny ens contava ara... No sé què d'un judici. No sé què d'un judici, que havia estat el cantant de Twisted Sister... un judici perquè tenien unes lletres molt fortes, trobaven. En Kenny diu que el Paternal Lab Visori Keix és gràcies a les cantants de Twisted Sisters. Sí, més o menys per això, perquè va anar a un judici que les autoritats americanes d'aquell temps, no sé quin any era, en els 80s o 90s, sortia un reportatge que vaig veure, que havia anat a judici per defensar les seves lletres i tot això, no? Que eren molt fortes, trobaven les autoritats. I varen decidir en el judici pues, que tots els grups que fessin lletres molt fortes o que oferissin sensibilitat de segon qui, no? La gent més cristiana o catòlica o el que sigui, pues, que posarien el rètol aquest de parental advisori. Un aviso a los padres, no? Sí, que quan te comprassis el disco no hi hagués dubte de que les lletres eren... que t'avisaven que eren lletres fortes. I clar, no? I arrel d'això, pues, molts de grups de heavy o de trash o de música més extrema, clar, la gent li interessava tenir aquell lletrero perquè si els joves van aquell lletrero, pues, més els hi molava el grup, diríem. El màrqueting, no? Va arribar sent com una eina de màrqueting. I eren, o sigui que tot això va passar abans de la polèmica dels de Kennedys, no? Amb lo de parental advisory i tal. Que era els anys 70, jo crec que eren els 80, no? Quan va aparèixer aquesta pegatina de l'aviso a los padres. Això jo crec que devia ser més o menys en els 80s, 90s, crec jo, però bueno. És de Frankenkreis, el dia de Dick Kennedy's, que això deu ser del 84 o 85. El disco aquest, ara el que compta en Kenny, no ho sé. Deve ser els 80s, m'imagino, més o menys, deu ser. 85, 86, quasi 90s. Que has trobat d'aquesta selecció que mos ha duit en Jota? Està impressionant, la veritat. Però deve ser millor, per això. Un altre dia pot tornar fent una no sé si recerca. Trobarem més coses, això passa. S'ha d'anar recercant, mai s'acaba. Pues mira, ho podem acabar amb un grup anglès, se diuen Sound Off, ja no existeix, però no deu tocar. És l'únic que sé d'ells, que tenen gravat, per mi també tenen qualque EP, compartim, m'apareix, com a l'EP tenen això. Que no té títol, Sound Off. I faran una versió d'un grup heavy, m'imagino. Sí. I surt Michael Caine amb una metralleta. Bueno, una recortada, clar, no sé sí. Què és. Sí. I també fan una versió d'un grup heavy, també anglès. Heavy per excel·lència. Són en Judas Priest. Heavy... Antoni de Tot Kevin ja mos ha dit que és una de les versions més versionades de tots els temps. No? Que és Breaking the Law. Genial videoclip. Jo m'agrada més aquesta. Impressionant. Que s'ha d'ajudar per això. Vale. Never ate Take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along, take it along Pues molt bona selecció, Jota, enhorabona. Aquesta temporada ens acompanyaràs a alguns programes, no? Sí. Aniràs traient fills conductors. Home, el que m'ha pagat no vendré cada dia, però... Ni te quedaràs tot el programa, però no arriba el pressupost, però ja que te queda a prop, esperam que tornis. Gràcies, Jota, per haver enfilat aquesta primera temporada de 1984. Molt bé. I ja podem donar pas als nostres col·laboradors que estan aquí avui de convidats, no, Vera? Sí, no, no, de fet això serà... Per això hem ampliat una miqueta l'horari de 1984 en aquestes dues horetes, que si no fos gràcies a que tots aquests col·laboradors i ganes de tothom dir la seva i tenir una miqueta d'espai, realment no ens haguéssim atrevit a llançar-nos en aquestes dues hores, i serà una de les característiques que intentarem anar seguint al llarg d'aquest any, curs o com se li vulgui dir, de 1984, que serà anar portant, anar nutrint el que és el 1984, aquest fanzine sonor i també el lloc d'espai crític i on es recullin tot tipus de pensaments crítics contra tot aquest sistema, com dèiem abans, corrupte i absolutista també, doncs això serà una de les característiques que englobarem a totes i a tots que vulguin dir la seva, i com ara tenim aquí gent de la formació de Quatermass que ens presentaran el que serà el seu nou disc, doncs també serà una altra de les característiques, no? Anar intentant portar tots aquells grups que van sortint d'aquí de Silla, i que bueno, aprofitarem aquest 1984 com a punt de partida per això, per engrandir el que és aquesta, bueno, aquesta fantàstica ràdio, aquest fantàstic programa i bueno. Una teràpia de grup que compartim amb amics i amb gent desconeguda, i que gràcies a les plataformes sonores que són Titoeta Ràdio, Ràdio Bronca i Ràdio 76, pues, ens permeten arribar una mica més enfora i mostrar, pues, algunes de les coses que passen aquí. Sabeu que també, si voleu col·laborar, a part de col·laborar en directe, que el número de telèfon ara mateix... És el 971-125-381. Vale. També teniu el nostre correu electrònic, ara és 1984@gmail.com, i estem oberts a propostes i a donacions, i que pugueu anar dient, i si voleu col·laborar, pues, també ho digueu, estem oberts a tot, i per això està aquesta superplataforma 1984, o quasi tot, de l'infinito al mas pa allà. Pues avui al programa ens acompanya una banda mallorquina de la que ja vos hem xerrat i que han presentat un bon primer treball, encara que ja fa un grapat d'anys, i avui en Miquel i en Kenny estan aquí en representació de Quatermass. Bones tardes, com esteu? Bones tardes. Estan aquí per presentar, ja tenen enregistrat el que serà el seu segon àlbum. L'escoltarem en primícia, després de que ja haguin fet el màster, i ens contaran una mica com és el seu procés de feina. Amb quina cançó voleu presentar-vos davant els vostres oients, ara que teniu el segon disc calent entre les mans? Podríem pensar començar en Time Bomb, que representa un poc el moment de crispació que hi ha ara a les nostres vides en general. Tens de bomba. Idò, tens de bomba. Mostra de crispació mundial i local. Yeah. Els pardals, la veritat és que això sona brutal, brutal. Com, on, bueno, on ho heu gravat, com ho heu gravat, com ho heu fet, explica'm-nos una miqueta com ha anat això. Bueno, està gravat en l'estudi d'en Tomeu Destructor, allà a Lluví, nosaltres som el seu grup i, claro, som un poc... Conillet d'Índies. Està gravat en el 2012, més o menys, ho van gravar tranquil·lament. Qualque pic, perdent un... sense perdre nervi ni res, però sense a vegades és com, ostres, hem d'acabar, i vas fent voltes i voltes i voltes i voltes, però... Fins que diu, bueno, ja mos tornem i queda així gravat, i listo. I varen gravar de 7 a 8 cançons, vale? I varen anar mesclant tot, fins que mos han quedat en 12 cançons, i les han duit a masteritzar en Hey Thielen, que és un holandès que viu a Santanyí i mos ha fet el màster, i ara l'enviarem a fàbrica, i estem en so disseny del disco també ara. I bueno, en quin format sortirà? En vinil volen fer. Molt volen bé. Fer 500 còpies en vinil, i que és el format que més m'agrada. I estic molt contents com ha quedat i això, i almenys ara acabem el disseny, que l'únic que ja mos queda per rematar, perquè el so està tot completament polit i ja estirà. I que heu tardat en tot això? Pues un anyet, més o menys, del 2012 fins ara. Si d'aquí 15 dies o un mes ja surt. 15 dies o un mes ja està fet això. Sí, enviar a fàbrica i que mos arribi. Clar, i fer la presentació. Clar que sí. I presentació, que teniu alguna idea ja o...? Pues no, tenim qualcun concert a la vista, però encara res concretat. Perquè aquest estiu, ara que heu fet de concerts, vareu estar, menys que ho recordi bé, a l'últim concert que vareu fer. A Factoria de So. A Factoria de So, no? Sí, van tocar... al festival del Kids Brigade, no? Ah, és vera, sí. Sí, va estar molt bé, 7 o 8 grupos que hi havia més. Va ser una pena que no poguéssiu tocar la presentació del recopilatori Mallorca Punk, on heu ficat un tema, no? Sí. Heu rebut bon feedback, a més, des de indrets llunyans. Com el Japó, que no m'ho esperàvem mai, imagina't tu. M'ho han arribat un parell d'emails radioactius. I que diuen, com vos defineixen la vostra música al Japó? Punt rock caballeresco. Tanta. Ah, no? Que no. Segons la traducció del Google Translator. Sí, com ho comentàvem abans, no? Que, del Google, però un parell de vegades traduït, en la qual ja s'ha perd l'origen real de... De significat que volien donar lo millor que ets els japonesos. Bé, tenés sempre. Molt bé, molt bé. I de passar a escoltar el pròxim tema, quin tema és? Pues el tema següent se diu Kenny's Party. Kenny's Party? Sí, o sigui, la festa meva, no? Jo som en Kenny, pues Kenny's Party. En aquesta festa, pues és una festa que és quan ja tot s'acaba, el món s'acaba, estem a punt de morir, tot és plata, no queda res pus en el món i... ha de ser aquesta festa que mos han de desfassar, perquè si no demà no existeix. Va, és que és el final de tot, però també segurament és l'inici de lo que vendrà. Ui, quina por. Come, go straight on, come closer, go to the end, hold the steady parry. Can't take any stuff, you can't dream, deal with mash, you can dance into madness, listen to DJ Parapad. Everybody wanna go to the king's party, people take it crazy, down on top of the Bueno, i ara tenia una pregunta així una miqueta... I per què els temes venen amb anglès? Què és el que fa que canteu en anglès? Vol sortir així? No vol sortir així? És un procés? Bueno. És ja una preparació de... Bueno, ara m'anava a complicar un poc massa. Explicau una miqueta men com és això que pot sortir així. Sí, no, nosaltres no som ni anglès parlants ni res d'això, nosaltres realment... Ni estàveu a favor del trilingüisme. El trilingüisme mos és igual, com més llengua et sàpiga millor. De fet, el bilingüisme, el trilingüisme, el quadrilingüisme és bo pel servei. O sigui que com I més no coses pugui xerrar millor. Nosaltres sempre xerràvem en mallorquí, dint-lo que cap, jo se feina xerra en castellà, i en el grup, pues, en Tomeu, que és el que fa les lletres i tal, les fa en anglès i llavors nosaltres li apoyam, ell fa les lletres pensant en mallorquí o en castellà o quan ell li vengui del seu cervell i llavors tenim un diccionari Vox o no sé quin és i anem traduint un poquet. Nosaltres molt de grups que mos agraden en castellà, en anglès, i en la nostra música hi cau bé l'anglès, no ho sé, mos surt sense voler fer-ho en anglès. És com una cosa que no m'has enturat a pensar-ho tampoc, crec jo. Sí, és un poc un desafio fins i tot, no? Sembla? A vegades, si una cançó surt en castellà, però la feim en castellà. Sí. Depèn, en tenim poques en castellà, la veritat. En el primer àlbum n'hi havia una, no? Hi ha una, Sicario, i ara en van gravar una, també. La invasió de los ultracuerpos, però no l'hem ficada, vale? I creiem que mos sentim més còmodes en vingles. Encara que realment a vegades sigui normal de fer dir les coses que vols dir, però és que te sents més còmode així com sona en sa música. No és a nivell comercial, no? Que diguis, mira, és que volem arribar al Japó i volem... Que no volem ser com els Hives, ni com Nirvana, ni com ningú. Només faltaria. Simplement perquè ve d'aquesta manera un poc. En Tomeu, sobretot, que és el que canta, a més, se sent bastant còmode així, i en altres mos va bé, trobant que sona bé el grup o així. I en les lletres sou tan exigents com amb la música o amb Hombre, les gravacions? Hombre, les lletres intentam que tinguin un contingut, una història i que per suposat sí que siguin tan bones com la música, només faltaria, i que tinguin un missatge o una historieta a lo millor banal, però al manco ben contada. I el primer disco va sortir com una petita coedició entre diferents afinitats, podem dir-ho així, no? Sí. Va sortir un CD, crec que ja fa... Del 2008, entre diferents segells. I com teniu previst el llançament d'aquest nou disco? Per quant? Per quant? També és una bona pregunta, però heu xerrat del formato o de com penseu financiar l'edició a qualque segell interessat o sí. Us estimeu més fer-ho vosaltres mateixos? Hombre, en principi ho feien altres mateixos i llavors col·labori amb diversos segells, Punk Away, ja ens han dit que col·laborarien, All Kiss Brigade, de 1984, hem enviat a més gent, però bueno... I ho anireu distribuint vosaltres mateixos també, no? Sí. Nosaltres ho anirem distribuint, com puguem, en els concerts també, per més que hi veu això, qualque concert previst que tinguem, si podem anar a la península, ho intentarem, per mes de novembre. Ja ho heu fet alguna vegada, no? Ja ho hem fet qualque pic, fa uns quants anys vam anar a Bilbao, a sí, Caraut. En el País Basc, a Bilbao i a Zumàrrega. Ah, sí. Sí, sí. Per allà vau estar, sí. Que tu ho feia i vas venir, també sí, nosaltres, sí. Un gran acompanyant. I el format el teniu decidit o vos és un poc igual? No, volen treure en vinils segur. És una cosa que vos va quedar pendent, no? Perquè jo sí. Sé que vosaltres sou fans del formatos també, no? No li sí, feia... De totes maneres, en CD també està molt bé treure-ho, però en vinil és un formato molt xulo i el so és molt bo, sincerament. Pues, abans d'escoltar la següent cançó, lo millor crec que podem mencionar on ho heu masteritzat, perquè crec que també heu fet una bona feina amb això. Sí. Era en Manhai, no? Me dèieu abans. En Nijzelen, sí, que és un amo bé, un amo holandès, que ara per lo vist s'ha sentat aquí, en el seu estudi de màstering, que és brutal. Està a Santanyí, no? A Santanyí, sí. Hi ha una caseta mallorquina antiga, que els guiris els agrada molt estar allà. I res, i és un tio que per l'obvi controla bastant de fer sonar bé el grup, vamos, i és garantia de que soni bé. I ens van decidir per dur-li ja. Molt bé. I doncs això, a part de que presenteu el propi tema per escoltar i tot, jo volia comentar que amb aquest procés que heu fet per fer les lletres en anglès, a Manco sembla millor del procés que va fer la conselleria en la pàgina web de Sibanat, no? Que directament amb el Google, el traductor, i van traduir coses tan salvatges com Sauva, It's a Jungle, o Mao, It's a Brick. Ostres. O sigui, això, perquè em vagin aprenent i perquè no se pensin que aquí ha passat de que volguem que i promonitzem que totes les llengües han de ser estudiades i que això va molt bé pel cervell, no se pensin que estem a favor de les borrades que estan fent aquest govern. Pitjar un botó tothom ho sap fer. Pitjar un botó tot ho sap fer. Això no és coneixement, sí. No? Avui dia pues, és molt fàcil tirar de Wikipedia o de traductor d'internet, que n'hi ha 4.000, però clar, les traduccions se nota i a vegades fas un cafè con leche a la plaça Mayor estilo Ana Botella i se nota. Se nota. Big Square. Pues anem amb la següent cançó. Last night, l'última noche, la darrera nit. Last Night era la cançó que escoltàvem de Quatermass, que han vingut avui al 1984 a presentar-nos el que serà el seu segon àlbum i que durà per títol... To be On the wrong track. To be on the wrong track. Està al camí o al rail equivocat, algo així, voldria dir. Anar per mal camí. Sí. Anar per mal camí. Sí, és un poc pessimista, però bueno, hem de ser positius. Hombre, els temps que corren són pessimistes, perquè mira que era difícil el que xerràvem abans de fer bo amb mates, no? Sí. Així que anant per mal camí i el que més espera. Sí, el pròxim no sé què serà. En Gargamel. Sí. Crec que també ha hagut col·laboradors, així com va haver el primer àlbum, col·laboradors a les veus, a les guitarres, crec que en aquest segon disco també voleu mencionar qui ha col·laborat, no? Exacte. Pues sí, ha col·laborat en Juanmi del Monstros, i bueno, ha fet una... Tenim una cançó que sí que realment ha quedat molt, molt millor, amb unes idees seves, i a part ha contribuït a solos, i bueno... I amb arreglos. Se li ha de ser gràcies. Sí, pues sí. Res. Bona feina, és veritat, en Juanmi, molt bé. Gràcies per haver vingut avui a compartir això amb altres, amb nosaltres i amb els oients. I havia pensat que per acomiadar-nos, abans de que partigueu camí en reggae, desempolvar un casset que tenem per aquí d'una maqueta d'un grup que se feien dir Termites, on tu també participaves juntament amb un altre membre de Quatermass, que és en Tomeu. Sí, jo també tocava el baix en aquell grup, i això era l'any 2001, més o manco, i és una maqueta que un de tant de grups que vau tenir, no? Perquè sí, a part d'haver tocat amb Disease o amb amb Termites i Quatermass, amb en Tomeu, per exemple, també vaig tocar en Jurassic Punk, però en Tomeu tocava la bateria Jurassic Punk i jo tocava el baix, que va ser amb aquell grup que vaig començar a tocar el baix, i en Xisco de Quatermass Jurassic Punk cantava, vale? I ja algun dia podríeu dur una gravació de Jurassic Punk per compartir amb els oients, perquè no sí? Crec que estigui per internet. No, tenc una maqueta, de fet, d'un assaig en casseta que l'he de digitalitzar i ja el vos faré arribar pròximament. Pues la cançó que escoltarem de Termites i que te deix triar tu és... Quiero ser punk. Idò. Pues moltes gràcies per haver vingut i saludos a la resta de quatreros dels quatre més. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. I bona temporada 1984. 4. Bueno, i després d'aquests supertemes de Quatermass, bé, fèiem un pot de referència a lo que és el 12 d'octubre i lo que està passant arreu de l'estat i sobretot en aquest cas a la zona de Barcelona i tot això amb aquests actes que s'havien programat tant per la part dels col·lectius antifeixistes de resistència que sempre cada 12 d'octubre estan allà per reivindicar que no tenen lloc, que no tenen lloc aquests actes genocides, aquests actes de mostres d'aquest tipus de gent, més que res perquè també, a més, sempre se produïen agressions sempre que hi havia aquest tipus d'actes tant a Sants com a, com a altres bandes, amb la qual la gent també es va unir com a resposta a totes aquestes agressions que produïa el fet d'unir-se en tot aquests d'unir tots aquests col·lectius d'ultradreta, sobretot el que era el barri de Sants. Sembla ser que de moment el que són els actes unionistes han sumat menys gent que l'any passat, i a part de també la prohibició de que comencessin les manifestacions a dins del barri de Sants, no? Però bueno, dins aquest 12 d'octubre, que com sempre reivindicam, no hi ha res a celebrar, no? Que començàvem una miqueta el programa també xerrant de, amb un petit text que era d'Eduardo Galeano de, sobre 1492. Doncs això, des d'aquí també de 1984 no tenim res a celebrar pel que fa referent a tota aquesta merda genocida que promulga l'estat espanyol amb qüestions de la hispanitat i totes aquestes coses. No hi ha res a celebrar. I bé, ara com si passarem a un tema que m'agrada especialment de Corazón del Sapo, i que se diu Milícia de San Miguel Arcángel. També recordam el 1984, un estiu que ha estat molt intens. Van disfrutar de l'exposició Varia la sang, de la que vos xerràvem al darrer programa. Molt d'artistes allà a la posició, amb el concert de trance, i una exposició molt xula, que si vau estar allà, pues, jo crec que serà memorable, com altres concerts que també hem disfrutat aquest estiu d'algunes de bandes que han estat de fora vinguent a visitar-nos. Jo destacaria, pues, sobretot la visita de dues bandes, com són els madrileños Sudor i els catalans Crimen d'Estado, que van oferir el seu primer concert de la seva segona etapa de la banda, aquí a Mallorca, Factoria de So, totes dues. Uns van tocar primer Crimen d'Estado al mes d'agost, i el mes de setembre, poques setmanes després, va ser Sudor que van actuar. I no he pogut estar-me de dur el disco que tenen compartit les dues bandes, i escoltarem una d'elles, de Crimen d'Estado, amb Un dia com avui, una cançó que se diu Enemigo de la Patria, De fet, si ja que estem, si algun dia vos arriba sobretot a les que esteu en el Principat o al continent, teniu una miqueta, un pot de resum, ara justament que estàvem comentant això, de lo que ha estat a part de l'estiu a nivell musical aquí a les Illes, bueno, el Manco de Mallorca, si trobeu el número 4 del Niu de Rates, aquí te trobareu tant també com el que és el concert de Crimen d'Estado, com també el que comentàvem de l'exposició de Varia la Sang. O sigui que també a partir d'aquí teniu el Niu de Rates número 4, que va sortir fa cosa de 15 dies, un mes, i això destrueix Mallorca. L'enemigo de la pàtria. Enemigo de la pàtria! Doncs també de lo que ha estat l'estiu i sobretot aquest darrer cap de setmana aquí a Mallorca, on hi ha hagut la primera fira del llibre anarquista, pues la veritat és que, bueno, que formava part la presentació de lo que era el programa Zero de 1984 d'aquesta temporada, on anunciàvem les activitats que se farien en aquesta fira. Doncs bueno, avui també podem comentar, tot i que no tenim a ningú aquí, ja mirarem de trobar a la gent ara que estan descansant o al manco una miqueta més descansats després de tot aquest trejemenaje que han tingut durant 3 dies, que de comentar les conclusions una miqueta de tot això. Però bé, per una banda me permeto també fer unes primeres conclusions. La veritat és que he anat passant els 3 dies i la veritat és que ha estat una... Jo la veritat estic molt content de com ha anat aquesta fira. Ja no només per veure el que és el panorama d'editorials i genteta que se mou amb aquesta història de llibres que podríem dir anarquistes de tota índole, i que la veritat és que m'ha agradat molt veure totes aquestes tenderetes on hi ha hagut gent d'arreu de l'estat, de la península i d'aquí, i que ha estat super interessant, on llibres que no sé, antics alguns i realment llibres molt actuals. M'agrada molt el panorama realment com està a nivell actual de lo que és l'edició de llibres. Espero que totes aquestes editorials que estan fent tota aquesta gran feina, espero que entre tots les facem anar super bé i que sobrevisquin durant molt de temps, perquè la veritat no són temps bons per res, però que des d'aquí els recolzo i els hi donem un crit d'ànims. La veritat és que esteu fent molt bona feina. Bueno, el divendres hi va la presentació i tot això, hi va també la presentació del llibre Dissidències, Història i Cultura Obrera de la Mallorca Contemporània, a càrrec dels autors del grup d'estudis llibertaris Els Oblidats, una gent que realment estan fent molta feina. També després hi va haver el pas del documental, local de, bueno, tot això va ser el local de l'Ecoxarxa, del documental 4F, Ni oblit ni perdó, que forma part d'aquesta campanya de Desmuntem el 4F, i més després de tots els, diguem-ne, de la condemna en ferm de lo que són els dos guàrdies urbans que sustenten tota aquesta mentida sobre aquests fets al 4F. Llavors el dissabte se van seguir fent actes on hi van haver les mares de Unides contra la Droga, que varen fer aquest llibre Para que no me olvides. També després de Soro Baixa la presentació del llibre Facción Caníbal, Història del Vandalisme Ilustrado, i a càrrec del propi autor Servando Rocha. I llavors també hi va haver un col·loqui xerrada sobre 15M, obedecer bajo la forma de la rebel·lió, i a càrrec de membres del col·lectiu Cul de Sac. I el diumenge, ja per acabar, de matí se va poder fer, bueno, de fet anava a dir ses voltes, però gràcies al boicot que ha fet tota aquesta història del partit d'ahir, diguem-ne, d'Espanya a Bielorússia, que s'ha muntat un xiringuitazo entre ses voltes i es part de la mà per donar tota aquesta història. Bé. S'havia demanat espai i aquesta gentussa, com sempre, intenten boicotejar qualsevol cosa que sigui una miqueta perillosa per ells. Jo he de fallir que quan vaig arribar i me vaig trobar aquelles carpes a les voltes, vaig dir, això és massa infraestructura per la primera edició de la Fira del Giro Anarquista. Sí, la veritat és que fins que no te'n donaves compte que allò era trui i que allò no anava per la fira, el xoc era realment espectacular. El dia diumenge hi va haver una taula rodona, edició i distribució i projectes en el món del llibre llibertari, i llavors el que va ser la sessió de tarda es va haver de fer en el nou local de la CNT, que s'està, diguem-ne, acabant d'arreglar el parc de les veles, i se va xerrar se va fer la presentació del llibre Salut en perill, coses en lluita, a càrrec dels seus autors Anacleta Virt i Josep Gardenyes, i a les 6:30 hi va haver la presentació de també un altre llibre que se deia Cadàver a la intempèrie, a càrrec del seu autor Pedro García Olivo. I la veritat val a dir que d'aquestes últimes dues xerrades ningú crec que em va quedar indiferent, perquè la veritat és que va ser un final de festa bastant apoteòsic. I bé, els qui no hi vareu ser, vos recomano que li vi doneu un cop d'ull en aquests dos llibres, que tant per una banda les propostes de Salut en perill i coses en lluita, és una reflexió i unes bones propostes i tot això, i després del llibre Cadàver a la intempèrie no te deixarà indiferent en absolut. I bé, això és una miqueta de les primeres conclusions d'aquesta primera fira del llibre anarquista, que per mi ha estat un èxit, i per cert també donar l'enhorabona al col·lectiu que ho ha organitzat, el col·lectiu de la coordinadora de no me sortia exactament el nom de la coordinadora llibertària, i també enhorabona pels menjars. Un 10, la veritat. Per tota aquesta gent que va participar a la primera fira del llibre anarquista, que esperam que no sigui la darrera, i els hi decam una cançó d'un grup ben renové, arribaven des del País Basc, eren Ruido de Ràbia. Escoltarem una cançó del seu primer LP compartit amb Último Gobierno de Burgos, i comentar-vos que aquestes cançons tornen a estar disponibles gràcies a un pirata que va aparèixer clonat a l'original, lo qual és d'agrair, i que també tota la discografia de Ruido de Ràbia, com hauríeu de saber, està també reeditada des de fa un parell d'anys a través de la Llenda Cooperació i Boring Old Fart, mitjançant un doble o triple CD, DVD, amb tot el material, vídeos, etc. No cojáis palos! No cojáis palos! No cojáis palos! No cojáis palos! No cojáis palos! No cojáis palos! No cojáis palos! No! Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno, Comunicados y Hechizos. Edición y reedición en septiembre de 2013. Colección Resistentes, La Felguera. Cuando te enfrentas a una de nosotras, te enfrentas a todas. Pasa la palabra, hermana. Witch. Panfletos repartidos en medio de un desfile. Nosotras, hermanas brujas del único y verdadero subsuelo, anunciamos nuestra presencia y comenzamos nuestro hechizo. Boicots, acciones callejeras, manifestaciones y ocupaciones. Somos brujas, somos mujeres, somos liberación, somos nosotras. Witch es también una estrategia en medio de la subversión. La brujería. Bajo estas siglas, Witch, Nueva York, 1968-1970, se escondía una sorprendente guerrilla feminista precursora de las Guerrilla Girls, cuyas armas eran los conjuros y hechizos mágicos, el arte feminista y la acción directa. Su actividad fue frenética, escandalosa y prodigiosa. Muy pronto, la estética y estilo de aquel grupo de brujas urbanas de guerrilleras sin escoba prendió la mecha en distintas ciudades americanas. Se crearon células feministas que recogieron aquel mensaje. Sus siglas fueron cambiando de manos. Las brujas estaban por todas partes. Citadas como uno de los más fascinantes ejemplos del activismo de los 70, el grupo pasó a registrarse con letras de oro en la historia del feminismo radical, aunque también representaban algo temido, salvaje y casi innombrable. Este libro, publicado originalmente por la editorial La Felguera a comienzos del año 2007, es un auténtico manual de combate, convertido rápidamente en un exitoso libro, debatido en todo tipo de ambientes y del que se publicaron ediciones piratas tanto en Argentina como en nuestro país. Sin embargo, el libro se agotó y desapareció de las librerías. Debido a su importancia, La Felguera ha decidido reeditarlo. Para celebrar el regreso de Witch, se han incluido un extenso ensayo titulado Adiós a todo eso, el que fuera el último comunicado firmado por ellas y hasta la fecha inédito. Tan actual que resulta sobrecogedor, y que sin duda es una de las más lúcidas críticas jamás escritas hacia el machismo de los izquierdistas y de la escena pretendidamente sensible a las demandas de las mujeres. Sí, mira. Which Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. Al escoger el arquetipo de la bruja, las activistas de Witch estaban posicionándose políticamente del lado de las mujeres que carecían de valor para el patriarcado, ya fuera porque no respondían a los deseos eróticos promovidos desde el sistema o porque no cumplían otros roles mucho más útiles como el de virgen o el de madre. Probablemente el ejemplo más claro sea su acción contra la feria nupcial de Nueva York de 1969, en la que repartieron un panfleto en el que el análisis feminista se conjugaba con el ataque a la especulación de la sociedad. El ritual es la realidad, rezaba el texto, y con la crítica a la comercialización de las emociones, las empresas transforman nuestras dudas personales y nuestras necesidades emocionales en mercancías y nos las venden a buen precio. I ja que estem amb aquest tema, també hem de comentar doncs el que ha estat l'acció d'aquest grup Femen, el que va ser el congrés, i on amb la frase "el aborto es sagrado" jugaven amb aquesta paraula tan rara que és sagrado, no? Està clar que els polítics no ho varen acabar d'entendre, alguns sobretot no ho varen acabar d'entendre per què és sagrado i perquè jugaven amb una cosa, amb una paraula que podríem dir religiosa, no? Perquè xerraven, expressaven que deien això, que l'aborto és sagrado, amb aquesta paraula. I doncs sí, per nosaltres també l'aborto és sagrado i cada una elegeix el que fa amb el seu propi cos. També val la pena recordar que aquesta setmana a la seu del Partit Popular, al Palma, al carrer Palau Real, va ser notici perquè va aparèixer amb pintades no independentistes, però sí firmades per un grup radical feminista en contra de l'aborto aquí a Ciutat, i on denunciaven la política ultracatòlica i ultraconservadora del partit que comanda les nostres vides. I en aquest relat de bruixes, dones i aliades, ens ha acompanyat aquesta cançó que seguim escoltant, de les cèl·lules de Roquetes. Escoltàvem a Cúter una cançó que se titulava Witch i que apareix al seu LP compartit amb Dead Penny. I d'ells passam a una banda sueca que se fan dir Ursut, i la cançó d'Arandres Paradís, el paradís dels altres, editat per La Família. Yeah! Idò sí, en aquest moment històric estem vivint una pugna entre el que és el govern més absolutista del senyor Bauçà, que com abans comentàvem pareixia impossible tenir algú pitjor que en Matas, doncs sembla ser que sí. És possible tenir algú pitjor que en Matas, senyors. I amb aquest govern que ens ha posat entre les cordes tot el sistema educatiu, que ha posat entre les cordes tot el tipus de consens i tot tipus de possibilitat d'arribar a algun consens a nivell d'educació, a nivell de llengües, que a més manipulen vilment tot el que és el que podria ser una cosa tan fabulosa que és aprendre llengües, amb el que és el despotisme més bèstia, no? que poden tenir ara mateix en democràcia, males jugades com el que era el decret, ja no només del TIL, sinó una vegada va passar pel Tribunal Superior de les Illes Balears, les jugades polítiques que varen fer per poder tirar endavant el que era això TIL. Si ja anunciaven, de fet, que el professorat estava també en lluita, just crec que abans d'acabar el que va ser la temporada passada ja estava també la cosa preparant-se, ja no només era pel TIL, sinó per la LOMSE, no? Doncs està clar que les coses poden anar a pitjor. I però bé, de totes maneres tenim ara mateix un mirall que per qui no ho sàpiga, a Brasil els professors també estan en lluita. I bé, sí, com bé deies, aquest dia també s'aprovava la setena o vuitena reforma educativa en lo que duim de democràcia, el ministre Wert, per tots de sobre coneguts per les seves per les seves accions, pues liderava aquesta reforma educativa on, per exemple, desapareix Educació per a la Ciutadania, que era un dels estandartes de l'anterior govern dels socialistes, i tornen a introduir la religió com a matèria que puntua, no? Mm. I crec que l'alternativa és algo així com les bones conductes o la bona moral, no? Que sempre pot triar entre religió o una religió amagada. O sigui que bueno, els altres partits polítics, però bueno, en broma és que quan ells arribin, que ho llevaran, o sigui que estem en la mateixa situació tota la vida. Estem, sí, no hi ha pràcticament consens amb el que és l'educació i que deixin de criticar els pares, mares, les mares i pares i els docents que els critiquen en que polititzen l'educació. Per favor, senyors, miren-se el seu cul i vegin-se, i senyores, per cert, també, mirin el seu cul i donin-se compte que els primers que polititzen tot el tema de l'educació són vostès. Són vostès. Bé, l'altra història, i això ve de la mà de contrainfo.cat, la cara més sexista del govern balear, a sobre, sí, encara anem una miqueta més enllà, que és una campanya, perquè ahir va ser el dia 11, va ser el dia mundial, el dia internacional de la nina, va muntar l'eslògan i una campanya que se deia Posa't rosa per les nines. Bé, no crec que faci falta cap més comentari. Estem amb el que és davant d'un govern de lo més retrògrad, intransigent i de lo... Bé, pesta. Jo crec que la situació està a un fort auge de l'extrema dreta, de tot el que són la tornada del feixisme, la tolerància cap a les actituds nazis. Ahir mateix hi havia una manifestació a Ciutat, avui hi havia en contra del feixisme, on se recordaven totes les víctimes dels darrers anys. També avui a Barcelona hi havia una altra manifestació, una tolerància cap als partits d'extrema dreta també a Barcelona. Avui s'han juntat diversos milers de persones reivindicant... 20.000 de moment diuen que hi ha a la plaça Catalunya, 20.000 persones. I també ajuntar tot aquest grupúsculs de l'extrema dreta, com Democràcia Nacional i tot això, que alaben tot el que és l'extrema dreta grega, no? A més, hi ha hagut contactes entre gent de Democràcia Nacional i aquest tipus de grups amb els que van ser, diguem-ne, promocionadors de lo que era l'assassinat del cantant de hip-hop antifeixista a Grècia fa cosa de pocs de fa pocs dies. O sigui que ja no només que no mos acusin, que no acusin els sectors llibertaris o altres de relacions amb Itàlia i Grècia i coses així, sinó, escoltin, senyors, que això és internacional i aquests també tenen molt de delicte anar a buscar tota aquesta gent que, a més, mata. Jo, abans d'escoltar la següent cançó, només vull afegir que, evidentment, José Ramón Bauzá era una manifestació política. Pues clar que sí, perquè en aquesta vida tot és política. Cada dia són dies de lluita. No lluitam, no mos mobilitzem només els diumenges o el dia que mos convoquen. Així que un altre dia, una altra guerra. Escoltàvem a The Mob, la cançó Another Day, Another Death, una banda que van estar tocant a Barcelona aquest estiu també, un genial concert que ja ens agradaria haver estat. Ja ens agradaria. Però bueno, tornen a estar en actiu, ens conten tots els detalls a una publicació que ara ens comentes, Bernat, i dir-vos que The Mob teniu una altra oportunitat de veure'ls el dia 31 d'octubre a Madrid, juntament amb Sudor. Wow. Doncs bé, tenim un gran espai on poder veure exactament que va ser això del concert aquest de The Mob, i on hi ha una entrevista també, això és el fanzine Antipatia, comunicada 34 d'octubre del 2013 amb gent propera a lo que és a Radio Bronca i tot això. I bé, res, realment l'entrevista és molt interessant, no només per el grup en si, sinó perquè d'alguna manera és un recorregut històric també, no? d'aquesta gent que s'ha tornat a posar, que s'ha tornat a veure amb les ganes i de posar-s'hi no només amb el que és el grup, sinó també a fer, si no vaig errat, un lloc per edició d'altres bandes i tot això. Sí, jo em sembla una actitud molt honesta, front a molt d'altres revivals de bandes antigues que tornen, jo crec que és una gent molt natural, i vos recomanem, ja sabeu que podeu trobar l'Antipatia, també penjat al blog d'antipatiacine.wordpress, si no m'equivoc. Bueno, número comunicado 34. 34. Enhorabona des d'aquí. Enhorabona. Se distribueix a Mallorca també, però sobretot a Barcelona. I ja que estem un moment amb el tema dels fanzins, recordar-vos que també en aquesta fira de Llibre Anarquista hi havia una paradeta que són la gent d'El Follet Perdut, que, com diuen ells a la seva, diguem-ne, presentació, és un projecte que vol contribuir a la difusió del pensament crític contra la societat capitalista i autoritària mitjançant la recopilació i l'elaboració pròpia de pasquins, fanzins i textos breus. Les nostres eines són la impressió pròpia, l'edició independent a través de les singulars idees de les nostres col·laboradores i la posterior distribució del material recopilat i elaborat, material per ser copiat, retallat, recuperat o inclús oblidat per ser recordat en moments necessaris. En aquest sentit, hem apostat per la creació d'un arxiu virtual de fullets. El blog és elfolletperdut.ourproject.org, però sobretot per maneres de distribució més directes, com poden ser les paradetes que instal·lam a diverses activitats, fires, xerrades, festes solidàries, o simplement deixant-los als racons més inesperats perquè siguin trobats espontàniament per algun desconegut. Doncs ja ho sabeu, elfolletperdut.ourproject.org, i trobareu gran part de tots aquests fanzins, i evidentment sabeu que quan tingueu la paradeta a mà, podeu agafar qualsevol dels fanzins i deixar alguna cosa per col·laborar amb aquest projecte. Un altre fanzin que ens ha arribat a la bústia aquest estiu ha estat l'Escena Obscena, un fanzin que ja vos hem comentat abans, nascut a Buenos Aires, però que el seu número 5, on ha crescut molt, hem de dir, pues se nota una influència molt mallorquina, i és que gent que feia aquest fanzin va passar un temps per aquí, són la gent de Tilda Flippers, que també haureu conegut per la seva trajectòria a altres bandes, com per exemple Siete Magníficos. I doncs el número 5 fan una entrevista amb la banda argentina Mueran Humanos, que van estar visquent a Barcelona i a Berlín, una entrevista molt interessant on desguazan l'escena des de la seva pròpia òptica, i una xerrada també molt interessant amb en Jaume Trià, Jaume conegut per ser el vocalista de Cerebros Exprimidos, on en xerra de les seves influències musicals i també xerra de la seva banda d'una forma molt espontània. Crec que aquest fanzine està en PDF per internet, i també trobareu pues, algunes pàgines amb fotografies de skate, una maquetació molt xula, molt interessant i atrevida, en blanc i negre cremat, i també amb un remember de lo que fou s'escola, el Casal Llibertari, amb cartells de concerts, etc. Uau! Quins altres també tenim entre mans el fanzine, un altre que mos ha agradat molt, va ser un que d'en Carles García GOD, és el Anal Liberation Front, l'edició mallorquina, un TVO de còmic que vam poder trobar al Verí a la Sang. Vos recomanam aquest mini fanzine comiquero per passar una estona a l'autobús. I bueno, ja quasi per acabar el programa, podem fer una mica d'agenda de lo que serà el proper concert interessant que tindrem entre mans aquí a Mallorca. Està previst que el proper divendres, dia 18 d'octubre, a Factoria de So estiguin tocant diversos grups. Recordes una mica com anava? Són una banda de Berlín que se fan dir Diat, trobem alemanys, australians, és una banda així de post-punk que escoltarem a continuació. Estiran tocant també amb Tigre Jet Junior, on hi ha gent de Dog Day Afternoon, i estiran tocant juntament amb Usura. Factoria de So, Santa Maria del Camí, Mallorca, el proper divendres de 8 d'octubre a partir de les 11, una entrada de 4 euros. Sí. També recordar-vos que a través de la plataforma contrainfo.cat teniu una miqueta d'agenda social, político, lo que vulgueu, des de concentració antitaurina el 13 d'octubre, activitat al Jardí de Picur i cicles de tallers i xerrades, com per exemple cossos propis i cossos polítics, autonomia i avortament, que transitant, vale? El dimarts 8, 15 i 22 d'octubre a les 6:30, si no vaig errat. I escolta'm, en aquesta banda de la mana que estirà divendres de la setmana vinent, que arriben a Mallorca i que tenen un single al carrer, si no m'equivoc, que se fa dir, bueno, són dues cançons, Pick a Line i la que escoltarem, No Accent. ja quasi per acomiadar-nos, anem amb una maqueta que d'una banda mallorquina que està formada aquí a la Vila del Gaida, des d'on emetem cada setmana, i on trobam diferents músics que haurem, coneixereu per altres bandes. Ells són en Puro, en Òscar, en Larry i en Julián. Estan enregistrant una maqueta ara mateix i de moment tenim un adelanto. Ells se fan dir Wasted. Rampant amb la que ens acomiadarem és una banda sueca que se fan dir Harda Tider. Ja sabeu que heu estat escoltant 1984, un espai de ràdio que es tira cada setmana a partir d'avui aquí al 108 de la FM i a titoieta.cat. Ja sabeu, de 5 a 7 de l'hora baixa, i després podeu escoltar en diferit amb les plataformes de Ràdio 77 i Ràdio Bronca, amb el podcast de Ràdio Bronca, per exemple, també, i si no, en diferit els dimecres de 9 a 11 des de matí i els divendres de 7 a 9 de l'hora baixa. I doc, Harda Tider és una banda sueca que treuen el seu segon LP, que han titulat Scandinavian Hardcore Insanity, una portada feta per un dels membres de la banda, amb un libreto que li apassionarà als aficionats al graffiti. La cançó que obri la cara bé se fa dir Punk Attitude. Fes-ho tu mateixa. Fins la setmana que ve.